ทรงตรัสว่าวัตตุโลโกโลกนี่มันหมุนไปไม่มีสิ้นสุดอันนี้ขอให้พากันเอาไปคิดไปกรองที่เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนหรือว่าชักจูงคนทั้งหลายให้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความหมุนเวียนของโลกนี้การที่ชีวิตของคนเรามันหมุนเวียนไปตามวัฏจักรอันนี้นะมันไม่มีความสุขเพราะอะไรมันจึงไม่มีความสุขก็เพราะเหตุว่ามันไม่ได้อะไรตามประสงค์เมื่อได้สิ่งใดมาแล้วหน่อยหนึ่งก็มีอันเป็นไปแล้วแปรปรวนไปแตกดับไปตลอดถึงได้ร่างกายอันนี้มาอยู่ไปอยู่ไปรักษาดูแลไปไปก็ทำรุดทุดโทมไปในที่สุดก็แตกดับลงไอ้จิตผู้ที่อาศัยอยู่ในร่างอันนี้นะมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละเพราะเมื่อมาอาศัยอยู่ในร่างใดแล้วก็ไปหวงแหนสำคัญว่าเป็นกายเราของเราอย่างนี้นะเมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็ต้องเดือดร้อนนะต้องเป็นทุกข์อะไรอะไรร่างกายแล้วก็ยังอะไรสิ่งภายนอกอีกหมู่นี้มันความหลงของจิตเนี่ยมันทำให้ผูกพันอยู่กับโลกอันนี้มันถึงได้เป็นทุกข์ขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้จิตใจที่มันดิ้นรนไปกับวัฏสงสารอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับลิงที่มันเต้นโตนโยนไปตามป่าใหญ่ขั้วกิ่งนี้ได้แล้วเอาไปดูไม่มีผลผลว่างกิ่งนี้ขั้วใส่กิ่งนั้นไปไอ้กลัวจะได้กินผลไม้แต่ละครั้งนี้แสนยากเพราะไม่ในป่าไม่ใช่ว่ามีหมากมีผลทุกต้นไปหามีได้บางต้นก็มีบางต้นก็ไม่มีอันนี้ฉันใดพระองค์เจ้าเปรียบไว้ว่าไอ้จิตใจของบุคคลที่ผูกพันอยู่กับโลกอันนี้เมื่อผูกพันไปแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวแม้แต่ร่างกายอันนี้นะเป็นสุดที่รักเต็มที่เลยแหละมันก็ยังไม่ได้สมหวังไม่ยั่งยืนให้เลยอย่างนี้นะเรื่องสิ่งอื่นภายนอกนั้นมันก็ยิ่งแล้วเลยแต่ร่างกายนี่ประคบประหงมรักษาดูแลอยู่ทุกวันทุกเวลาภายนี้มันก็ยังชำรุดทรุดโทรมแตกดับไปอยู่อย่างนี้ก็ลองคิดลองพิจารณาดูให้ดีเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้าไปมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่แหละเมื่อเบื่อหน่ายขึ้นแล้วมันก็ทำยังไงบะนี่มันก็ต้องคลายความยึดความถือแล้วถ้าเบื่อหน่ายด้วยปัญญาจริงๆแล้วเมื่อเบื่อหน่ายแล้วยังจะไปถือไว้อยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อคลายความยึดถือแล้วจิตมันก็เป็นกลางจะยินดีก็ไม่ใช่จะยินร้ายก็ไม่ใช่วันนี้นะเพราะเห็นว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมันเป็นของแตกของดับเป็นธรรมดาของมันจะไปยินดีมันก็อยู่เหมือนเดิมอยู่นั่นแหละเป็นตามเรื่องของมันจะยินร้ายมันก็เหมือนเดิมมันก็แปรปรวนแตกดับอยู่อย่างนั้นแหละผู้มีปัญญาทั้งหลายถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้เนี่ยจึงได้วางอุเบกขาลงต่อ นามต่อรูปหรือขันธ์ 5 อันนี้นี่เป็นหน้าที่ของผู้นับถือพุทธศาสนาจะต้องโน้มสติเข้าไปฝึกจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญาค้นคว้าพิจารณาดูความจริงของร่างกายอันนี้ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้เพราะวิธีกรรมอย่างอื่นเพราะการบวงสรวงการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มาช่วยตนในพ้นจากทุกข์จากภัยต่างๆเหล่านี้นะไม่มีพระองค์ไม่ได้แสดงสั่งสอนไว้เลยพระองค์ทรงสอนให้มาพิจารณาร่างกายสังขารที่ตนอาศัยอยู่นี่นะเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันถึงจะปล่อยจะวางถ้ามันปล่อยวางได้แล้วมันจึงจะหลุดพ้นจากความหมุนเวียนของวัฏฏสงสารอันนี้ไปได้มันเป็นอย่างนั้นวัฏฏนี่ท่านหมายเอากิเลสกรรมวิบากนี่นะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างทำกรรมไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่นะเมื่อบุคคลละโลกนี้ไปแล้วกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำให้ไปเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเวลาใดที่บุญกุศลมันให้ผลก็มีความสุขความสบายไปท่านเวลาใดบาปมันให้ผลก็มีความทุกข์ทนทรมานไปอย่างนี้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี่แหละเกิดมาแล้วก็มาเสวยบาปกรรมอยู่อย่างนี้ไอ้ผลของวิบากกรรมนั่นแหละมันก็ก่อให้เกิดกิเลสอีกเช่นเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วข้าที่บุญตัวน้อยมีอะไรก็มีน้อยไม่สมประสงค์อดอิ่มมันถึงได้เกิดความหิวความอยากขึ้นมาเป็นเหตุให้ไปทำกรรมอันชั่วช้าลามกเพื่อให้ได้สมบัติเข้าของเงินทองมาเลี้ยงอัตภาพนี่มันก็เริ่มทำกรรมดีกรรมชั่วไปแล้วอ้าวบางทีก็เพื่อนชักชวนไปทำบุญนำทางก็ไปกับเพื่อนเมื่อเพื่อนชักชวนไปทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดื่มเหล้าเมาสุราเหล่านี้ก็ไปกับเพื่อนไอ้ชีวิตของคนธรรมดาสามัญเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็คงรู้ดีแล้วนั่นแหละนี่แหละกรรมดีกรรมชั่วที่คนทั้งหลายทำอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องรองรับเอาดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพนั้นในชาตินั้นแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ทำนั้นมันจะนำไปเกิดที่ไหนก็ต้องได้ไปเกิดที่นั้นตามกำลังของบุญกรรมบาปกรรมนั้นไอ้บุคคลหาได้เลือกที่เกิดได้ตามสบายไหมเพราะเหตุใดเพราะว่าตนสร้างบุญสร้างกรรมบาปกรรมขึ้นมาแล้วบุญกรรมบาปกรรมนั้นมันก็มีอำนาจเต็มที่อยู่ในจิตใจของคนเราอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อตายลงแล้วมันไม่มีอิสระอะไรในจิตใจแล้วแต่บุญกรรมบาปกรรมมันจะนำไปให้เข้าใจให้มันชัดๆเรื่องนี้นะดังนั้นแหละเมื่อผู้ใดอยากมีความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วก็เว้นกรรมอันชั่วออกไปเสียแล้วทำแต่กรรมอันดีใส่ตัวของตัวไว้รักษากรรมดีคือบุญกุศลไว้ในใจของตนให้สม่ำเสมอไปไม่ให้มันเสื่อมตัดเสียซึ่งบาปกรรมความชั่วร้ายทั้งหลายไม่กระทำมันเด็ดขาดไปเลยอย่างนี้นะอย่างนี้นี่ถ้าละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็จะมีแต่ความสุขความทุกข์จะไม่ตามครอบงำย่ำยีเพราะว่าไม่มีบาปกรรมจะติดสอยห้อยตามไปให้ผล มีแต่บุญกุศลเท่านั้นอำนวยความสุขให้ในภพในชาติที่เกิดนั้นนั้นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงพระประสงค์ให้มนุษย์เราปฏิบัติอย่างว่านี้แหละให้พิจารณาตัวเองให้ได้ว่าในกายวาจาใจของตนเนี่ยมันมีความชั่วอะไรแฝงอยู่ในนี้บ้างนี่นะข้อสำคัญอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ากิเลสปาปธรรมทั้งหลายนั้นใครจะละให้ใครก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ละให้ใครไม่ได้เป็นได้เพียงพอออกพระองค์บอกอุบายละกิเลสให้เท่านั้นเองเนี่ยผู้ใดจำอุบายที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วน้อมเข้าไปสอนใจของตนเองให้จิตใจของมันเห็นแจ้งว่ากิเลสนี่ควรละแท้ๆไม่ควรสะสมไว้อย่างนี้นะให้มันเห็นแจ้งอย่างนี้ขึ้นมาถ้าไปสะสมกิเลสไว้ตราบใดก็เข้าว่าก็เท่ากับว่าสะสมทุกข์ให้เกิดมีขึ้นในตนอยู่ล่ำไปอย่างนั้นเมื่อมันเห็นแจ้งในใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยอมสั่งสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นแล้วแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากมันไม่เห็นอย่างนี้เลยเรื่องมันนะมันไม่ค่อยจะพิจารณาเห็นโทษของกิเลสตัณหาบาปธรรมอะไรเลยแล้วว่าอยู่ไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นเฉยๆนี่นะแต่ละวันแต่ละคืนหาอยู่หากินไปแล้วก็หาความสนุกเพลิดเพลินในการสังคมในมหรสพครบงานต่างๆไปเช่นนี้แล้วก็ถือว่าตนมีความสุขแล้วเอาหาเงินหน้าทองได้พอสมมาสมควรก็ถือว่าตนมีความสุขแล้วใช้จ่ายเงินทองนั้นไปหาความสนุกสนานชั่วคราวคนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้เป็นเช่นนั้นชื่อว่าอยู่ด้วยความประมาทเพราะว่าความเพลิดเพลินมัวเมาเหล่านั้นมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้มันเป็นทางไปสู่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะเป็นทางไปสู่ทุกข์แล้วก็มีแต่เพลิดเพลินนี่เพลิดเพลินมัวเมาการดูการฟังเหล่านั้นแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่มีลองคิดดูดูว่าโอ้มันสนุกสนานดีสนุกสนานก็จริงอยู่แต่ว่าจิตใจมันทักเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่นั่นแหละแล้วเงินทองล่อยหลอลงไปเนื่องจากว่าชอบไปจ้างดูมหรสพครบเงินอยู่บ่อยๆเงินทองมีเพียงไม่มากก็หมดไปหมดไปเมื่อเงินหมดไปแล้วก็เดือดร้อนนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตนและแก่ส่วนรวมเลยบุคคลมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เห่อไปตามโลกนิยมของเขาก็ตั้งหน้าสำรวมจิตสำรวมใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณบุญคุณเท่านี้แหละจะนำเราให้พ้นทุกข์ไปได้เป็นขั้นเป็นตอนไปจะให้ดิ่งถึงพระนิพพานทีเดียวเลยนะมันก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานได้นะมันต้องสร้างบุญให้เต็มซะก่อนถ้าบุญกุศลยังไม่เต็มแล้วไม่มีทางจะถึงพระนิพพานได้ฉะนั้นผู้เชื่อว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็เอาสิตั้งใจสั่งสมบุญกุศลเข้าไปแต่ละวันแต่ละคืนให้จิตใจมันอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่เรื่อยไปอย่าให้มันไปอยู่ด้วยบาปนี่แหละการที่เราทำจิตให้รู้ยิ่งไปเท่าไหร่บุญก็ยิ่งหลายขึ้นเท่านั้นนะนี่เรียกว่าเราทำบุญทางใจเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้นะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยเช่นนี้เห็นแจ้งตามปัญญาเข้าไว้แล้วก็มันก็ไม่สงสัยแล้วว่าร่างกายนี่มันเที่ยงมันยืนมันยั่งยืนนะอันนี้พิจารณาเห็นว่าร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากทุกข์ยังไงทนได้ยากลำบากอย่างไร เอาลองไม่รับประทานอาหารลงสักวันสองวันสามวันลองดูสิมันจะเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละร่างกายนี่มันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วก็ทุรนทุรายอ่อนเพลียและเหี่ยใจเข้าไปเป็นลมหน้ามืดตาลายเข้าไปนั่นแหละนั่นจึงว่ามันพอบรรเทาทุกข์อยู่ได้เนี่ยเพราะเราอาศัยอาหารนี่หล่อเลี้ยงนะหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ไว้เหตุนั้นมันถึงไม่ทุรนทุรายมากนี่นะแต่ถ้าเธอลองคิดดูอ่ะไอ้ธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้นะมันจะรับอาหารอันนี้ไปได้นานเท่าไหร่ไฟธาตุหรือน้ำย่อยอาหารเหล่านี้นะมันจะย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนี่สม่ำเสมอไปได้นานเท่าไหร่ลองคิดลองคำนวณดูนั่นแหละคำนวณดูนี่ก็รู้ได้แล้วผู้ใดก็ดีก็เมื่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าตายายของเราก็ท่านก็เป็นมาแล้วให้เราเห็นแล้วนี่เมื่อแก่ชรามาแล้วอาหารก็รับประทานไม่ได้อาหารก็ไม่ค่อยมีรสมีชาติอะไรนอนก็ไม่ค่อยหลับหมู่นี้นะแล้วก็เจ็บหลังเจ็บเอวลุกก็ยากนั่งก็ยากตาก็มัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัดหูก็อื้อนี่ผู้พูดอยู่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าใครพูดเสียงเบาๆหน่อยไม่ได้ยินอ่ะต้องได้ถามกันอยู่อย่างนั้นแหละถ้าใครพูดเสียงดังหน่อยก็ยังชั่วพอได้ยินเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าชรามันครอบงำแล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปทุกอย่างอวัยวะร่างกายเหล่านี้นะนี่แหละผู้ที่ยังไม่เป็นเช่นนี้อยู่นานปีนานเดือนไปนานวันไปมันก็จะเป็นเหมือนกันนี่แหละอย่าไปสงสัยเลยแต่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปลังเลอะไรแล้วนั่นเองนี่แหละการเจริญปัญญาวิปัสสนานะขอให้เข้าใจเรามาค้นคว้าอย่างนี้แหละเรามาพิจารณาความจริงของสังขารร่างกายในตีแผ่ออกไปให้มันเห็นจะแจ้งแจ้งเข้าไปอย่างนั้นเลยแล้วมันก็จะสรุปลงได้แล้วว่าร่างกายอันนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะมันไม่เที่ยงถ้าขืนยึดมั่นของไม่เที่ยงไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีสุขเลยถ้าไปยึดมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานะนี่มันก็สรุปลงได้อย่างนี้แหละวันนี้นะเมื่อมันสรุปลงได้อย่างนี้มันก็วางสิแบบนี้นะก็มันไม่ต้องการทุกข์นี่จะไปยึดถือขันธ์ห้าไว้ทำไมอ่ะจะไปยึดถือของไม่เที่ยงไว้ทำไมอ่ะก็ต้องวางไว้ตามสภาพของมันนะปล่อยให้มันไม่เที่ยงไปตามเรื่องของมันนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะแล้ววันนี้เมื่อเวลาที่บุญกรรมมันยังหล่อเลี้ยงไว้ยังมีกำลังวังชาดีก็รีบเร่งทำความดีเอาตามกำลังความสามารถเอาผู้ครองเรือนก็ต้องพยายามทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตหลีกเลี่ยงการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตให้ได้นี่นะว่าสำคัญมากการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่นะส่วนมากก็ไปทำบาปนั่นแหละถ้ามีปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษได้แล้วผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องนั่นแหละถ้าผู้ใดเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ได้รับทานอาหารดีๆมีรสอร่อยหน่อยก็เดือดร้อนแล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ไปหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาปรุงมาทำอาหารกินเข้าไปไอ้ความอร่อยอันนั้นมันก็อยู่แค่ลิ้นเท่านี้เองพอกลืนอาหารนั้นลงไปถึงกระเพาะแล้วความอร่อยนะมันหายไปแล้วเท่านี้ก็ไปหลงติดเอาซะเอาแท้เอาว่าคนเราทำบาปเพราะชิวหานี่ก็เรียกว่าเกือบจะทั่วทุกคนนั่นแหละเมื่อยังไม่รู้แจ้งในธรรมนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะบางคนก็เกิดความเห็นผิด ขึ้นมาว่าเอ้าสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเกิดมาสำหรับเป็นอาหารของมนุษย์ไอ้อย่างนี้ก็มีนี่นะ แล้วมันประกาศหรือว่าข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์สัตว์มันประกาศหรือไม่ถ้ามีใครถามเขาอย่างนี้ก็ตอบไม่ได้นั่นแหละนั่นสมมติเอาทั้งห่างนี่สมมติว่าเอาว่าสัตว์นี่มันเกิดมาอาสาเป็นอาหารของมนุษย์แต่แล้วมันไม่ได้ว่าสักหน่อยเดียวมนุษย์ถักอาศัยตัณหาความอยากสมมติขึ้นมาอย่างนี้แหละสัตว์ทั้งหลายน่ะล้วนแต่สะดุ้งต่อกลัวต่อความตายเหมือนกันหมดไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าอินทร์ว่าพรหมเหมือนกันหมดผู้ยังเกิดอาศัยขันห้านี่อยู่ตราบใดแล้วมันก็ย่อมมีความสะดุ้งต่อความตายอยู่นั่นแหละมีแต่คนจำพวกเดียวที่ไม่สะดุ้งต่อความตายคือพระอรหันต์เท่านั้นเองนะนั่นแหละพระอรหันต์ท่านละอุปทานในขันห้าขาดหมดแล้วท่านเห็นแจ้งแล้วในขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยดังนั้นเมื่อขันห้ามันวิบัติแปรปรวนอะไรอย่างไรท่านก็ไม่เสียใจไม่ดีใจแม้ว่าใครจะมาฆ่ามาฟันมายิงมาแทงอะไรจิตใจของพระอรหันต์ก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวเลยนี่นะเนี่ยคุณของพระอรหันต์วิเศษเหนือโลกเป็นอย่างนี้แหละถ้าจิตผู้ใดยังยึดมั่นอยู่ในขันห้านี่โอ้ยมันกลัวตายนะเขาจะมายิงมาแทงเอาสะดุ้งสุดตัวเลยทีเดียวแล้วอย่างนี้มันต่างกันเนี่ยให้พากันเข้าใจพิจารณาให้เห็นเรื่องมูลนี้แหละเราจะได้เห็นโทษแห่งความยึดถือและจะได้คลายความยึดถือไปทีละน้อยละน้อยไปเราอยากรู้ได้ว่ารกจิตมันคลายความยึดถือไปได้มากน้อยเท่าใดเราก็รู้ได้ในเวลาที่มีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมาอย่างนี้นะอ้าวมันโกรธไหมมันเสียใจไหมก็สังเกตตัวเองดูถ้าไม่โกรธไม่เสียใจกับคำด่าว่านินทาติเตียนต่างๆนานาอย่างนั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปล่อยวางขันห้าปล่อยวางขันห้าได้มันเป็นอย่างนั้น แต่จะปล่อยวางหมดอย่างนี้ก็ยังก่อนแต่ว่าปล่อยวางได้ในขั้นหนึ่งในระดับหนึ่งหมายความว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้เมื่อเวลาโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนร่างกายอันนี้อย่างนี้อ้าวสังเกตดูจิตตัวเองอะเป็นยังไงมันไปทุกข์มันดิ้นรนกระวนกระวายไหมหรือมันอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่หวั่นไหวเราสังเกตดูจิตใจตัวเองก็รู้ได้อย่างนี้แหละถ้าหากว่าโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนขึ้นมาแล้วมันดิ้นรนทุรนทุรายอยากจะให้มันหายเจ็บหายป่วยทำอย่างไรหนอจึงจะหายเจ็บหายป่วยวิตกวิจารอยู่นั่นนั่นแหละแสดงว่ามันยึดมั่นอยู่ในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนมันไม่ปล่อยไม่วางแต่ถ้ามันร่างกายถึงความวิบัติอย่างนั้นแล้วกำหนดจิตให้แน่วแน่แล้วเพ่งเตือนจิตตัวเองว่าไอ้ร่างกายนี่มันแปรปรวนมันกำลังจะแตกจะดับขันธ์ทั้งห้าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เราตายไม่ใช่เราแตกเราดับเราไม่มีอยู่ในขันธ์ห้านั่นขันธ์ห้าไม่ได้มีอยู่ในเราเราไม่ได้เป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ได้เป็นตนก็พิจารณาให้มันเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้เช่นนี้แล้วจิตใจมันก็ไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยความแตกความตายทำลายขันอันนั้นกำหนดรู้อยู่ว่าขันห้ามันกำลังจะแตกจะดับอยู่ไม่ใช่เราจะแตกจะดับถ้าฝึกหัดอย่างนี้ ฝึกจิตอย่างนี้เสมอไปให้มันเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งในใจเสมอแต่เวลาที่มันยังมีกำลังปกติดีอยู่นี่นะนั่นแหละเมื่อถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็ได้สติสิบนี้ระลึกได้เลยเออเรื่องนี้เราได้พิจารณาล่วงหน้าไว้แล้วเราไม่สงสัยแล้วรูปร่างกายนี่จะให้มันยั่งยืนถาวรอยู่ตลอดไปไม่ได้หรอกอันที่มันแตกมันดับเพราะอะไรเพราะมันหมดเหตุปัจจัยมันเพราะหมดบุญหมดกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนแล้วร่างนี้ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกทำลายลงเหมือนต้นไม้ถ้าหากว่าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงและไม่มีปุ๋ยจะส่งขึ้นไปเลี้ยงลำต้นแล้วนี่มันก็ใบก็เหี่ยวก็เฉาลงไปน้อยสุก็ตายยืนอยู่นั่นแหละต้นไม้นะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยรูปร่างกายอันนี้ขันธ์ทั้งห้าอันนี้เมื่อหมดบุญหมดกรรมเก่าที่ทำมาแล้วแม้จะเอาอาหารดีๆอะไรมาให้รับประทานก็กืนไม่ลงให้คิดดูให้ดีมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเป็นอยู่ได้เฉพาะแต่อาหารอย่างเดียวนะมันเป็นอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่แต่ละคนทำมาแต่ชาติก่อนต่างหากนี่นั่นแหละเมื่อบุญกรรมนั้นยังไม่หมดแล้วรับประทานอาหารก็มีรสอร่อยนอนก็หลับดีทำการทำงานอะไรก็ได้ดีนั่งภาวนาก็ได้นานผู้มีกำลังกายแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นอย่าไปปล่อยให้มันทรุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่าเวลามีกำลังดีแล้วเรานั่งภาวนาเข้าไปเมื่อโอกาสอำนวยนั่งเพ่งบุญคุณทั้งหลายที่เราได้สั่งสมอบรมมาให้บุญคุณทั้งหลายปรากฏขึ้นในใจนี่นะให้เห็นว่าใจเรานี่มั่นอยู่ในบุญในคุณแล้ววันนี้ท่านนี่ใจนี่ถ้าเราไม่เพ่งให้มันหยุดนิ่งอยู่เนี่ยเราจะรู้ไม่ได้ว่าบุญคุณเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรอ่ะถ้าใจมันหลุกหลิกลุกลนคิดไปคิดมาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไปยั้งรู้ไม่ได้เลยนี่แหละเพราะฉะนั้นสมาธินี่จึงชื่อว่าสำคัญเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วขอให้พากันทำใจสงบให้ได้แต่เมื่อผู้ใดทำใจสงบได้สมควรแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปติดอยู่ในแค่ความสงบเท่านั้นต้องหัดคิดหัดวิจารณ์หัดพิจารณานี่นะเราไม่รู้สิ่งใดกำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแจ้งชัดขึ้นในใจถ้าพิจารณาเห็นไม่ได้ก็จำเอาไว้เมื่อได้โอกาสก็ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจะได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังแล้วก็จะได้หายสงสัยในเรื่องนั้นๆแต่นี่เมื่อไม่มีผู้สงสัยอะไรไม่มีผู้ถามนี่ท่านก็แสดงทำไปโดยลำดับไปอย่างนั้นแหละไม่ได้อธิบายเรื่องนั้นโดยเฉพาะถ้ามีผู้สงสัยมาถามเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างนี้นะท่านก็ชี้แจงเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้แจ่มแจ้งเข้าไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันน้อมเข้าไปน้อมสติน้อมสัมปชัญญะเข้าไปหาจิตนั่นนะจิตคือความรู้สึกอันนั้นนะหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกอยู่นั่นแหละนั่นแหละคือดวงจิตอ่ะความคิดความนึกต่างๆก็ออกมาจากความรู้สึกนั่นเองเมื่อเราไปควบคุมความรู้สึกนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ดีแล้วอย่างนี้มันก็หยุดคิดลงได้มันสำคัญอย่างว่าอยู่ที่สมาธินี่แหละเมื่อทำจิตให้สงบได้ชำนิชำนาญได้แล้วอย่างนี้การเจริญปัญญามันก็เป็นไปได้อย่างคล่องแคล่วโดยเฉพาะเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารนามรูปและสรรพสิ่งทั้งปวงที่เกิดในโลกนี้ล้วนแต่ตกอยู่ในไตรลักษณะนี้ทั้งนั้นเลยดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้